Razem z koleżką słuchamy sobie nutek. Razem z koleżką ogarniętym nie lamusem. Jeździmy cierpem z tymże busem. Na chwilę wysiadamy, panie wąsik, zaraz wrócę. Jestem we freszu i kupuję jeden jacka. Pół talerza, póki co żadnego chleba. Wszędzie gdzie nie pójdę, słyszę siema. Ze mną kolega, dziś rozpierdalamy świeżo zarobiony cheddar. Pisze do mnie sztuka, co jest na pewno słodsza niż benza. Napisałem panie trzy numery na nielegal. I tak mogę tyrać jebanego farmazona, pogoniłem szyla. Jebane walikonie zaglądają mi do wyra. Znowu wszyscy na lokalu pytają czy kiram. Nie, bo już mówiłem, że mnie muli to i spina. Nie chce mi się gadać i za szybko się odcinam. Mordo malucha nawet nie jebniesz.